jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W resorcie zdrowia powstają nowe przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa. We Fromborku obchodzono 548. urodziny Mikołaja Kopernika. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wycofa amerykańskich wojsk z Niemiec. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że są przygotowywane zmiany w przepisach dotyczących zasłaniania ust i nosa jako ochrony przed zakażeniem koronawirusem. Taka decyzja jest spowodowana zwiększoną liczbą zakażeń. Minister wyjaśnił, że chodzi o cofnięcie możliwości używania zamiast maseczek przyłbic, chust i szalików. Będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek właśnie takimi surogatami, które jednak nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia. Także przyłbice nie, chusty nie, natomiast maseczki tak. Co do rodzaju maseczek, to będzie tylko w formie miękkiej rekomendacji Rady Medycznej. Minister zdrowia zaznaczył, że profesor Andrzej Horban wraz z Radą Medyczną przygotował zalecenia, jakie maseczki w sposób najskuteczniejszy chronią przed zakażeniem. Radomski Szpital Specjalistyczny odwołał się do Ministerstwa Zdrowia od decyzji wojewody mazowieckiego, który wyznaczył oddziały, w tym urazowo-ortopedyczne i intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19. Zdaniem dyrekcji placówki zagrozi to bezpieczeństwu chorych. W poniedziałek miejski szpital, który dotąd pełnił funkcję szpitala zakaźnego, ma postanowieniem wojewody zacząć przyjmować także i innych pacjentów. Ale jak twierdzi wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik, podział oddziałów na covidowe i niecovidowe jest błędny. Nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczenia w tych nagłych przypadkach zapewnić, ponieważ anestezjolodzy pracują na OIOM-ie, są oddelegowani do pacjentów covidowych. Nie można było zrobić inaczej, tłumaczy Ewa Filipowicz, rzecznik wojewody mazowieckiego. Takie postanowienie zapadło również po konsultacji z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc tam, gdzie można było przychylić się do wniosku miasta i dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, ta decyzja została zmieniona. Miejski szpital przestał już przyjmować pacjentów zakażonych koronawirusem. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Urodziny Mikołaja Kopernika każdego roku przyciągają do Fromborka nie tylko pasjonatów astronomii, ale także wszystkie osoby, którym bliska jest postać najbardziej znanego mieszkańca Warmii. W tym roku mija 548 lat od narodzin astronoma. Mikołaj Kopernik zdecydowanie wyprzedzał czasy, w których żył, nie tylko w dziedzinie astronomii, ale i ekonomii, mówi Robert Szaj, dyrektor Fundacji Nicolaus Copernicus. Postulaty Mikołaja Kopernika dotyczące tego, żeby nie spekulować na monecie, do dzisiaj są aktualne. Mikołaj Kopernik też postulował ujednolicenie miary. Te miary związane z wagą czy z długością zostały dopiero w XIX wieku ujednolicone, więc te postulaty Mikołaja Kopernika często czekają bardzo długo na to, żeby zostały wprowadzone w życie. Mikołaj Kopernik słynął ze swojej działalności naukowej, jednak jak przypomina Małgorzata Czupajło z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, trzeba pamiętać, że astronomia to było jego hobby. Oglądanie nieba i pisanie dzieła o obrotach to jego dodatkowa praca. To nie był jego obowiązek, ale to było jego pragnienie. To właśnie astronomia, patrzenie w niebo. W ciągu swojego ponad 30-letniego pobytu na Warmii pełnił różne funkcje. Był m.in. kanclerzem czy administratorem dóbr kapituły warmińskiej. Przez cały czas służył kanonikom i biskupowi jako lekarz. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nie wycofa amerykańskich wojsk z Niemiec. Amerykański przywódca zapewnił o tym podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, która w tym roku ze względów na pandemię odbywa się w formule online. Nowy gospodarz Białego Domu ogłosił cofnięcie jednej z decyzji poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa. Chociaż Stany Zjednoczone przechodzą dokładny przegląd naszej własnej postawy, wstrzymałem wycofywanie wojsk z Niemiec. Znoszę też limit ich liczebności w tym kraju nałożony przez poprzednią administrację. Prezydent Biden dodał, że kilka ostatnich lat nadwyrężyło i przetestowało stosunki transatlantyckie. Zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by ponownie zaangażować się w relacje z Europą. To był serwis Trójki. Jutro mniej chmur na zachodzie, na wschodzie lokalne opady mrzawki od zera na Suwalszczyźnie w rejonach podgórskich Karpat do około 3 w centrum i 11 na południowym zachodzie.

Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. No i kolejna godzina programu Cztery Strony Dźwięku przed nami. Podróż po muzycznej mapie świata, po muzycznym globusie. Zaglądamy do wszystkich zakamarków na mapie, które tylko przyjdą nam do głowy i sprawdzamy, co tam jest popularne. Ja nazywam się Łukasz Ciechański i mam zaszczyt być z Państwem właśnie dzisiaj jeszcze do godziny 22, kiedy to na tym miejscu zastąpi mnie redaktor Marek Wiernik i pójdziemy tutaj już w dużo cięższym kierunku. Roka klasyka według Wiernika to za godzinę. Natomiast jeszcze mam dla Państwa dużo, dużo wspaniałej muzyki, która mam nadzieję podniesie wszystkich na duchu, poprawi nam humory w ten piątkowy wieczór, jeżeli gdzieś się zdarzyło, że ktoś humor ma zepsuty. Kontakt non-stop, cały czas dostępny, pora na trójkę @polskieradio.pl albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Zaczynamy tę godzinę od przerobionego utworu, który kiedyś wykonywała Stevie Nicks. Utwór, który ja pierwszy raz usłyszałem w takim filmie Szkoła Rocka. Tam Jack Black grał nauczyciela, który zamiast uczyć swoich uczniów czegoś, co ma sens, to uczył ich grać na różnych instrumentach. Znaczy, to też ma sens, nie o to chodzi. Miał być nauczycielem od innych przedmiotów, a uczył ich grać takiej muzyki, uczyli grać na instrumentach. Miley Cyrus wzięła ten utwór i zrobiła go po swojemu. I brzmi ten utwór o tak. Edge of Midnight teraz ma tytuł, nie Edge of 17, tak jak w oryginale. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Up in your ropes forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. Oh. I'm a born runner, don't belong to anyone. Oh no. Don't be driven by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. Oh no. Don't belong to anyone. Oh no. Don't need to. I jak się podoba? Dwie dwójki, siedem trójek, Edge of 17, kiedyś w oryginale z Stevie Nicks, a tutaj remix w wykonaniu Miley Cyrus. W ogóle pani Cyrus wyrosła, to mogę pozwolić sobie użyć takiego sformułowania, bo przecież karierę jej media obserwują, odkąd miała kilka lat i występowała w produkcjach Disneya dla dzieciaków. Przez aktorstwo, w którym spełniła się też w jednym z odcinków serialu Black Mirror, po naprawdę bardzo zacne dokonania muzyczne, które już nie są taką papką skierowaną stricte do najmłodszych użytkowników, żeby tylko było kolorowo, użytkowników powiedziałem, słuchaczy oczywiście, żeby było tylko kolorowo i głośno. Także gdzieś coraz to nowy utwór i coraz to nowa jakość u pani Miley Cyrus. Mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Skoczmy teraz do Australii, bo w naszym programie tym się właśnie zajmujemy, że zwiedzamy świat i sprawdzamy, gdzie, czego państwo tam mieszkający słuchają. Mamy Dance Monkey teraz, czyli Tones and I. Taki jest teledysk, w ogóle do tego jest wyjątkowo ciekawy i oryginalny, dlatego że tam pani wokalistka, która odpowiada za ten utwór, jest ucharakteryzowana na starszego dżentelmena, który wymyka się po to, żeby wraz z innymi starszymi dżentelmenami zrobić imprezę na polu golfowym. Czy to jest możliwe, żeby coś takiego się wydarzyło? Jest. Posłuchajmy utworu zatem. No i to właśnie Dance Monkey i Tones and I. Przepraszam, trochę jestem rozkojarzony, albowiem telefony, które do nas docierają, wykonywane przez państwa, dowodzą tego, że w rzeczy samej niejedna impreza toczy się właśnie przy programie trzecim Polskiego Radia. Problem w tych telefonach jest taki, że czasami po prostu trzeba by dekodować na bieżąco przekaz, dlatego z powodu stanu imprezy zaawansowanego. Dlatego nie, ale ja zachęcam, oczywiście, 2 2 7 3, można zadzwonić. Jeśli ktoś z państwa czuje się na siłach, żeby wyraźnie mówić, to śmiało, naprawdę polecam. Parasite Eve i Bring Me the Horizon. To jest to, co teraz usłyszymy na antenie radiowej Trójki. Znowu przebój, czy to jest właściwe słowo? Chyba nie, bo zespół grający w ten sposób jak Bring Me the Horizon raczej utworów tak określanych nie robi, ale popularność ten utwór zdobywa. Chyba najcięższy utwór, który przygotowałem dzisiaj dla państwa, zdobywający popularność w Wielkiej Brytanii. Deathcore, metalcore. Posłuchajmy, trójcore teraz, proszę. Believer in nobody won't let me leave cause I've seen something. Hope I don't sneeze, I don't. Really we just need to feel something. Only pretending to feel something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Trying to remain calm. The end has arrived. We cannot see you. Enjoy the ride. There's this department you've been waiting for. This is a war. It's a parasite. Got a feeling in your stomach 'cause you know that it's coming for you. Leave your flowers in green. Don't forget what I told you. When we forget the infection, will we remember the lesson? If the suspense doesn't kill you, something else will. Something, only pretend to believe something. I know you're baying for blood. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot see you. Enjoy the ride. This is the moment you've been waiting for. Don't call it a warning. This is a war. It's a parasite. The Horizon. To za nami w naszej audycji Cztery Strony Dźwięku. I jest to, tak jak obiecałem, najcięższy utwór, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Teraz będzie niby rockowo, a niby nie rockowo. Pamiętają Państwo zapewne, że jakieś 2 lata temu na jednej z platform streamingowych pojawił się film biograficzny opisujący życie i twórczość zespołu Motley Crue. W tym filmie w rolę Tommy'ego Lee, czyli perkusisty Motley Crue, wcielił się młody człowiek, który w Polsce nie do końca jest kojarzony z tym, że jest muzykiem. To nie jest aktor, to jest muzyk. Gentleman nazywa się Machine Gun Kelly i teraz zaprezentujemy jego utwór Forget Me Too, utwór, który 26 milionów wyświetleń na YouTube zdobył po prostu, o tak, strzeliłem palcami, także pstryknięcie palcami dla niego. W Polsce koncertował kilka razy, ostatni raz 2 lata temu w Warszawie, kiedy jeszcze koncerty można było organizować. 5 albumów studyjnych, czyli dorobek już muzyczny niemały, a pan gra coś, co jest określane jako pop-punk mniej więcej. Posłuchajmy, Machine Gun Kelly, Forget Me Too. You want me to forget you? Okay, forget me too. You tell me you hate me, baby. Yeah, I bet you do. Damn, I saw you walk in the room and I tried my best not to panic while I'm looking for the back door. I smelled a perfume and it's obvious. I'm gonna stay and put my key in the bag more. I can't pretend to forget. You're the reason I punched a hole in the wall back home. And then a couple hours later, we're in room 29 at the chateau. Machine Gun Kelly, program Trzeci Polskiego Radia. To utwór Forget Me Too. Dla Państwa, którzy są ciekawi, jakie jeszcze dzieła robi Machine Gun Kelly, zachęcam do zapoznania się z jego twórczością. Młody muzyk, a naprawdę na zachodzie bardzo wiele już zdobył. Widzę, że telefon dzwoni, bardzo mnie to cieszy. 2 2 7 3, to jest numer telefonu do nas. Pan Michał w tej sekundzie napisał maila. Przez pana audycję zrezygnowałem z oglądania filmu. Pozdrawiam. Proszę pana, ja bardzo się cieszę, bo tak, film to można sobie odtworzyć jeszcze raz, a audycja radiowa, no, poleciała i nie ma. Także jeżeli teraz pan nadal jest z programem Trzecim Polskiego Radia, to bardzo za to dziękuję. Tydzień temu pojawił się na naszej antenie, w tym programie właśnie Cztery Strony Dźwięku, pojawił się utwór, który był formą żartu, ale ten żart ewoluował. The Longest Johns tydzień temu zaprezentowałem ten zespół i ich wykonanie utworu Wellerman.

To dzieło jest popularne w Danii. Myślę, że mój kolega Grzegorz, który kiedyś miał poloneza i w bagażniku zamontował wielki głośnik z rurą od odkurzacza i mówił, że ma subwoofer, byłby zachwycony, gdyby mógł, jadąc przez rodzimą wioskę, właśnie puszczać ten utwór. I to jest dzieło, które jest popularne w Danii z dziennikarskiego obowiązku. Na tym ten program polega. No, wspominamy o tym, aczkolwiek doskonale zrozumiem, jeżeli nie wszystkim z Państwa ten utwór przypadnie do gustu, żeby wyrównać poziom tutaj zawartości gitar w audycji, to za chwilę to nam się uda zrobić, mam nadzieję. Tymczasem 2 2 7 3. Dobry wieczór, Marcin z Wrocławia. Mam swojego faworyta i to było po godzinie 20. I jak sprawdziłem, to jest Deki Kitman. Bo słyszałem, żeby powiedzieć panu prowadzącemu właśnie, to właśnie mówię, że to jest mój największy faworyt, także jakby puścił za tydzień jeszcze coś takiego, to by było bardzo fajnie. To jest utwór, który mam wrażenie stanie się hymnem tej audycji. Chodzi o The Kitman Shanty w wykonaniu Trailer Park Boys, albo też Chłopaków z Baraków. Rzeczywiście zaskakująco dobrze przez Państwa przyjęty utwór, który przeze mnie został umieszczony w tym zestawieniu. Oczywiście zgodnie z prawdą, bo on w Kanadzie jest popularny, natomiast no było to formą puszczenia oka. Jak się okazuje, spodobało się. Bardzo mnie to cieszy. Wyrównywanie poziomu gitar w audycji następuje teraz za pomocą zespołu Foo Fighters, który święci triumfy w Stanach Zjednoczonych utworem Making a Fire. Między innymi, bo oni teraz wydali album niedawno i zasadniczo ten album jest bardzo spójny i wszystkie utwory z niego nadają się do tego zestawienia, ale najpopularniejszym ostatnim utworem jest Making a Fire. I've been waiting. To był zespół Foo Fighters Making a Fire i następny zespół, który mam dla Państwa przygotowany, to jest strasznie dziwna kapela. Strasznie dziwna. To jest Weezer. Tytuł utworu Alu Gobi to jest po prostu danie indyjskie złożone z kalafiora i ziemniaków, więc panowie tak sobie nazwali swój utwór. Pierwszy kontakt mój z tym zespołem, The Weezer, to była bardzo dziwna historia, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, że do płyty z Windowsem 95 albo 98, nie pamiętam, chyba 95, jak się tę płytę włożyło do napędu, kiedy już system był zainstalowany, to tam były dwa teledyski. Jeden z nich to był teledysk młodego wtedy zespołu Weezer, bo zespół powstał w 92 roku. I to był utwór zatytułowany, jak dobrze pamiętam, Buddy Holly. I był do tego teledysk, który udawał jakby lata 60, jakąś bójkę w barze i tak dalej. I to był mój pierwszy kontakt z zespołem Weezer. Na płycie słuchałem go z płyty Windows 95. Teraz panowie nagrali następny album. Na 13 łącznie, natomiast nagrali następny utwór, następny singiel i coraz więcej ludzi wykazuje zainteresowanie ponownie zespołem Weezer. Zatem posłuchajmy utworu o hinduskim jedzeniu. What's playing at the arrow? Some French noir flick. Don't wanna sit next to humans, I'm agoraphobic. Order up a decaf latte, spin Gainsbourg tunes. Gosh darn this cast iron lounger, my butt will bruise. I'd rather be a man on a mission. Oh, oh, oh my God, what's happening to me? Walking down Montana, oh, oh. Same old dull routines, same old new goldie. To raise an eyebrow, did way too much. Instead, I simply stared at the passing trucks. They said that life gets sweet as years go by, but mine has lost its flavor like this chai. I'd rather be a man on a mission. I Alu Gobi w programie trzecim Polskiego Radia. 2 2 7 3, telefon cały czas funkcjonuje. Dobry wieczór, czy to Trójka? Chciałam powiedzieć, że świetnie gracie, tak trzymajcie. A gdzie grają Ozziego Osborna? Tylko takie moje pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Gramy Ozziego Osborna. Oczywiście, że gramy. Należy słuchać Trójki od godziny 6 do godziny 6, 24 na dobę. Jest Ozzy Osborn. Wiem, co mówię. Osobiście go dokładałem. Jest na 100%. Widzę, że znowu dzwoni telefon, to za chwilę. Take Me Away, Iron Jones, czyli lecimy teraz do Stanów Zjednoczonych. Gitarzysta i wokalista ze Seattle, który podbija zestawienia na właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Posłuchajmy utworu Take Me Away. Najlepsze wzorce ze Seattle. Ten brud, ach, bardzo dobrze. Aaron Jones, Take Me Away. No do widzenia z Weather The Neighborhood na pożegnanie dzisiejszego wydania programu Cztery Strony Dźwięku. Państwa propozycje. Jeżeli Państwo wiedzą, że gdzieś jakiś utwór jest wyjątkowo popularny, w którymś zakamarku świata, może właśnie gdzieś tam Państwo teraz są i słuchają Trójki, gdzieś niekoniecznie w Polsce. Zachęcam do informowania. przekazywania, bo ja bardzo chętnie taką wiedzę wykorzystam za tydzień w kolejnej edycji, w kolejny piątek o 19:00. Już za chwilę redaktor Marek Wiernik zabierze Państwa w podróż po rocka klasyka według Wiernika, tak się nazywa audycja, czyli dużo gitarowych brzmień i podróż po nich już za chwilę. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj, to były wspaniałe 3 godziny, za które dziękuję przede wszystkim Państwu oraz Agnieszce Łukasik, dziękuję za zrealizowanie programu i Małgorzacie Łukowskiej za to, że wydawcą programu była. Oddalam się. Łukasiewicz, tak? Przepraszam pani. Jak, no i śmieje się, a mi nie poprawi mnie nawet. No. Idę, drugą kawę muszę Agnieszce teraz kupić, bo drugi raz to się pomyliłem. Przepraszam, Łukasz Ciechański. Późno jest, idę, dziękuję. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold both your hands.